إن العبد إذا وضع في قبره، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اتاہ ملکا، دو فرشتے آتے ہیں، اور دوسری بات میں آتا ہے فیقعدان، وہ اس کو پھر بٹھاتے ہیں، فرشتے انسان کو بٹھاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال ہو تو جس کی قبر بنتی نہیں، کوئی ڈوب کے مر گیا، کوئی فضا میں اس کی موت واقع ہو گئی، یہ مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ شاید میں اور آپ چونکہ تلاش نہیں کر سکے، دنیا کے بڑے بڑے یہ سسٹم تلاش نہیں کر سکے کہ مالیزیا کا طیارہ گم ہو گیا، تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ کو بھی نہیں ملے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص نے جب دیکھا کہ میرے گناہ ہیں، نیکیاں تو کوئی ہے نہیں، اس نے بیٹوں کو اکٹھا کیا، کہتا بیٹو اگر مجھ سے محبت ہے تو ایک کام کرو. میں نے کہا بتائیے. اذا انا مت فاحرقوني، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا. ثم ذرونی، پھر میری جلی ہوئی اس جسم اس ناس کو جلانے کے بعد جو خاک بنے گی اس کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندر اور دریاؤں میں بہا دینا. لمبی روایت ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے ایسا ہی کیا. اب بتائیے اس کی قبر بنی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیے اکٹھے ہو جاؤ، جسم کے سارے اجزاء اکٹھے ہو گئے. اللہ عز و جل نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا، حساب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ نے پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ پیدا تو اللہ نے کیا ہے، عدم سے جو وجود لانے پہ قادر ہے وہ خاک اور راک کے ذرات کو اکٹھا کرنے پہ قادر نہیں ہے. وہ سمندر میں کوئی ڈوب کے مر جائے تو اللہ کے علم میں نہیں ہے. وہ فضاؤں میں اگر ہو تو فضاؤں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اس نے کہا اللہ مخافۃ منک او فرقا منک، یا اللہ تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا. کہا میرے بندے اگر میرے خوف سے تو نے کیا تو جاؤ، میں نے تجھے معاف کیا. قبر میں جب انسان جاتا ہے یعنی مرنے کے بعد اس کا حساب ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. لو جی اس کا تو سر نہیں ہے، اس کی تو ٹانگ ہے، اس کا تو بازو ہے، تو حساب کون دے گا؟ اس بات کو سمجھیے. اسی لیے قبر، اس کی کنہ میں جانا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ میری اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی. جو حقائق اللہ نے چھپا کے رکھے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو تم لوگ کہتے ہو قبر کے بارے میں، تمہارا یہ تصور بنتا ہے کہ پتہ نہیں اب قبر جو ہے وہ کیسے ہوگی، اب قبر میں جو ہے وہ کیسے جسم کو سزا ملے گی، یا یہ ہے کہ روح کو سزا ملے گی. یہ سارے سوالات پیدا اس کے ذہن میں ہوتے ہیں جس کو اللہ کی قدرت پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے.